منم آن کودک تنها، منم تنهای غم دیده، منم آری که جز عشق و به جز خمپاره نشنیده. منم آن کودک تنها، منم مظلوم بی سودا، منم مغموم، منم از حق خود محروم، نمیداند کسی ما را. چه بی کس مانده ام اینجا، پدر رفت و برادر مرد و مادر نیز و خواهر از غمش افسرد. من و خاک و من و یک جامعه خالی و خواهر بی کفن مدفون، من و یک عمر پوشالی. نه بارانی، نه پرواز کبوترها، نه قدری یاس و اینجا نیست هوای پاک، نه حتی بویی از احسان. دیار بی کسان اینجاست، همه مظلوم که دا در حق خود مانده، از آن صبح به وقت شام همه بانگ مسلسل ها. وطن با خاک و خون یکسان، و امیدی به فردا نیست. مرا رؤیایی از درد است، هوایی غیر انسانی. به زیر چکمه دشمن هزاران خانه ویران شد، ز بمب و تانک و خمپاره هزاران سیر بی جان شد. خدایا این چه احوالی، ما را در وطن جایی، نه در غربت پناهگاهی، بساط عاطفه خاموش، دل از مهر و محبت خالی خالی. ببین از ظلم دشمن آه چه گلهایی که پژمرده، و کفار حاکمان دیر، عدالت در جهان مرده. مسلمانان به پا خیزید، هزاران همچو من بی سر، هزاران کودک مظلوم در این ویرانه بی مادر. برادرهای من بردار، دگر تا کی تحمل آه، مگر ما را نمی بینی تو ای خورشید. تو ای آسمان و تو ای ما. دیار من خزان و خشک، زمین لب وا کن از این درد، ببین دشمن چه بلوایی به حال مسلمین آورد.